też każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W długi weekend na drogach będzie więcej policji. Od dziś stopniowo łagodzone są przepisy sanitarne. W serwisie też o majówkowych propozycjach Polskiego Radia. Więcej kontroli na drogach podczas długiego weekendu zapowiada policja. Co roku na początku maja na głównych trasach dochodzi do większej liczby wypadków, mówi Michał Gawoł z Komendy Głównej. Radiowozy oznakowane, nieoznakowane, wyposażone w wideorejestratory. Policjanci będą sprawdzać przestrzeganie również przepisów ruchu drogowego, czyli przede wszystkim prędkości, będą sprawdzać stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów, ale również będą sprawdzać stosowanie się do przepisów sanitarnych. W ubiegłym roku, w czasie pandemii, mimo mniejszego ruchu na drogach, wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadków. Sport na powietrzu, zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w obiektach sportowych i ponowne otwarcie galerii handlowych oraz instytucji kultury i usług to najważniejsze zmiany od maja w ramach stopniowego znoszenia obostrzeń sanitarnych. W samą majówkę nie skorzystamy z oferty hoteli, bo te ruszą dopiero od 8 maja, ale sport na świeżym powietrzu wraca dla wszystkich. Zakupy w galeriach zrobimy już od 4 maja, a z restauracyjnych ogródków skorzystamy od połowy miesiąca. 29 maja ponownie otworzą się baseny i kluby fitness. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Te największe grupy poluzowania będą pojawiały się w odstępie dwutygodniowym. To jest nam potrzebne po to, żeby obserwować efekty wprowadzanego luzowania. Na koniec maja do szkół wrócą wszyscy uczniowie szkół podstawowych i średnich. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zachęcamy, by w majówkę pozostawić włączone Polskie Radio. Trójka przygotowała wiele ciekawych audycji historycznych i relacji z uroczystości. Na naszej antenie pojawi się temat symboli wolności, mówi wicedyrektor programu Marek Wiernik. Od godziny 13 do 14 3 gramy Red Bada. Red Bad Klinstra oczywiście w roli głównej i będzie mowa o tym, jak ważnym komunikatem wizualnym jest flaga, jakie ma znaczenie. Francuski łącznik od 15 do 16 też nawiązanie do święta pracy, do konstytucji, do flagi, o wolności na pewno nie wszystko, a zatem temat wolności, oczywiście konstytucja, też francuska i muzyka z Francji. Dużo będzie się działo. Na historie związane z motoryzacją zaprasza Polskie Radio Kierowców, mówi dziennikarz Mariusz Dąbrowski. Będziemy przypominali historię motocykli wyprodukowanych w PRL-u. W niedzielę o poranku będziemy mówili o autach osobowych z tego okresu, czyli o wszystkich Warsach, Mikrusach, Syrenach 3 maja. Wszyscy ci, którzy pasjonują się historią motoryzacji, posłuchają o tym, jak powstawały Żubry, Tatry i inne samochody ciężarowe i autobusy, które produkowaliśmy w drugiej połowie XX wieku w naszym kraju. O propozycjach na majówkę opowiada na portalu Polskie Radio24.pl prezes zarządu rozgłośni Agnieszka Kamińska. Więcej informacji znajdziemy też na stronach internetowych poszczególnych programów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle mogą dziś zapisać piękną kartę w historii. O 20.30 rozpocznie się finał Ligi Mistrzów. Rywalem Zaksy będzie Itas Trentino. Mówi: na pewno nam bardzo brakowało takiego momentu, może nie wytchnienia, ale chwili na ciężki, solidny trening w trakcie playoffów plus ligi. Także bardzo cieszymy się, że teraz mieliśmy chwilę na solidne przepracowanie tego tygodnia i na pewno czujemy się mocniejsi fizycznie i bardziej gotowi do grania o te wysokie cele. Dziś rozpoczyna się ważne wydarzenie lekkoatletyczne, World Relays. Nieoficjalne Mistrzostwa Świata Sztafet to okazja do zdobycia kwalifikacji olimpijskiej na 4x100 metrów kobiet i mężczyzn oraz na 4x400 metrów panów. Szanse Polaków rosną, bo przyjazdu odmówiło kilka mocnych ekip, w tym USA, Australia, Kanada i Wyspy Bahama. Marika Prokopowicz liczy na przepustkę do Tokio, którą da udział w niedzielnym finale. Wyjątkowa impreza dla mnie pod tym względem, że przede wszystkim w Polsce, to po pierwsze, po drugie z nową ekipą, po trzecie ja się śmieję też po różnych perypetiach zdrowotnych, więc zdecydowanie wyjątkowa, ale myślę, że my tutaj walczymy o najwyższe cele, bo jak zwykle stoimy pod ścianą i walczymy o bilet do Tokio. 1-2 maja to jest dla nas najważniejszy termin i myślę, że ostatni czas pracowałyśmy na to, żeby tutaj właśnie być w formie. Pozornie w opałach znalazła się nasza broniąca tytułu sprzed roku z Yokohamy, sztafeta 4x400 kobiet. Nie wystąpią kontuzjowane Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska, Iga Baumgard-Witan i Patrycja Wyciszkiewicz-Zawacka. Ze stałego składu na placu boju pozostaje Małgorzata Hołub-Kowalik. Mimo wieku, mogę powiedzieć, cały czas się rozwijamy. Pojawiają się kolejne dziewczyny, kolejne motywacje, żeby biegać jeszcze szybciej, bo jak widać dziewczyny biegają, już nie stresują się innymi krajami, bo wiemy, że nie możemy się przejmować innymi krajami w Europie, jeśli chcemy walczyć o medal z Igrzysk Olimpijskich. To na pewno dało nam bardzo dużo pewności. Trzon tej sztafety szykuje się do Igrzysk, ale kto wie, może te młode dziewczyny przyboje wedrą się do tej sztafety i my, jako te stare, musimy naprawdę walczyć o to swoje miejsce. Niełatwą sytuację mają również 400-metrowcy. Niedawno karierę wyczynową zakończył Rafał Omelko, a wczoraj okazało się, że Jakub Krzewina został zawieszony za unikanie kontroli antydopingowych. A teraz piłka nożna. W piątek w Ekstraklasie dwa mecze. Wisła Płock przegrała u siebie z Lechią Gdańsk 1-3, a Śląsk Wrocław zremisował bezbramkowo z Zagłębiem Lubin. O 15:00 ważna dla Wisły Kraków konfrontacja z mistrzem Polski Legią Warszawa. O 17:30 Pogoń Szczecin zagra z Wartą Poznań, a wieczorem o 20:00 Lech Poznań ze Stalą Mielec. O 12:30 na kort w Madrycie wyjdzie Iga Świątek, a Sport w Trójce tuż po 17:00. Życzę Państwu bardzo sportowej majówki. Ciężko będzie, bo sporo chmur, miejscami przejaśnienia. Nie padać będzie jedynie na północy, na południu możliwe burze. Na termometrach od 10 stopni na zachodzie do 16 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki. Kurki. Statki. Monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, mówię Państwu także w imieniu Elżbiety Malinowskiej, Grzegorza Adamczyka i Pawła Turskiego. Dzisiaj wyjątkowy dzień, można powiedzieć, dla każdego coś ważnego, dobrego i miłego. 1 maja, święto pracy, dzień świętego Józefa Rzemieślnika, pierwszy dzień wielkiej majówki, ale to nie wszystko i o tym, dlaczego to nie wszystko, to może za chwilę, bo najwyższa pora przedstawić gości. Pani poseł Anna Maria Żukowska z Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Poseł Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego, sportu i sportu. No i właśnie to jest to nie wszystko, bo pan minister ma dzisiaj urodziny. Tak się składa, że kiedy przychodzi do nas, to albo ma urodziny, albo rocznicę ślubu. Ja nie wiem, co to jeszcze może być w następnych tygodniach. Wszystkiego dobrego w każdym razie. Bardzo dziękuję za pamięć. Rzeczywiście ważne dla mnie rocznice. Spędzam z Trójką. To miło. Nam również Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska, wiceprzewodniczący klubu. Dzień panie dobry pośle, Państwu, może pan, ponieważ pan pewnie jest w Szczyrku, czy nie jest pan w Szczyrku? Jestem w Szczyrku. No to może pan coś po góralsku pożyczyć panu ministrowi, albo może jakaś przyśpiewka jest okolicznościowa. Ale ja nie jestem góralem, no, także ale, nie będę się tutaj... Ale czy wsiąka, może się troszkę nauczyć, nie? Przesiąkam, nie? Poprawnie. Nie? No, to nie nauczył się ale pan jeszcze. Ale wszystkiego dobrego, drogi Jarku. Bardzo samych dziękuję. Sukcesów i w życiu osobistym, i w politycznym. No to może Błażej Spychalski się wespnie na wyżyny jakieś muzyczne, składając życzenia, czy nie? Nie wespnie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No nie, jeżeli chodzi o kwestię ewentualnego, nie wiem, zaśpiewania życzeń, to raczej nie jest dobry adres, natomiast rzeczywiście wszystkiego co najlepsze. Panie ministrze, dużo zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności dla pana i też dla całej pana rodziny. A my święto pracy uczcimy pracą i dlatego będziemy rozmawiać o sprawach ważnych i poważnych. Pani poseł, czy Lewica już się otrząsnęła z fali, właśnie po fali krytyki ze strony opozycyjnych partnerów po tym, jak zawarła porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie Krajowego Funduszu Odbudowy? Panie redaktor, drodzy słuchacze i słuchaczki, ja miałam nadzieję, że pani wymieni jeszcze jedną rocznicę. Jest to rocznica akcesji Polski do Unii Europejskiej. Bardzo ważna rocznica. Właśnie, tak, zapomniałam. I w sprawach naszej obecności w Unii Europejskiej nie ma wątpliwości. Lewica zawsze była formacją prounijną i propaństwową. Wprowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej nie po to, żeby ją potem wyprowadzać, kiedy zabraknie funduszy, które będą nas ratowały po pandemii i nie przejmujemy się tutaj uwagami, które się zdarzają oczywiście w polityce jak zawsze, że nasza suwerenna decyzja, owszem, bo ona była suwerenną decyzją podjętą przez lewicę, spotyka się z krytyką innych ugrupowań, które po prostu tej decyzji nie podjęły. Nie podjęły, bo nie złożyły w terminie swoich uwag do Krajowego Planu Odbudowy. My i żeby być oczywiście uczciwym, a zawsze jesteśmy uczciwi, również złożyła je Polska 2050, że pan minister Dworczyk chyba, czy pan minister Buda zapomniał wymienić, bo to jest koło, a nie klub, ale również no, te dwa ugrupowania po prostu złożyły te uwagi. Inne partie, kluby czy koło też nie złożyły uwagi. Pani poseł, przepraszam, że przerywam. Robert Biedroń napisał wczoraj na Twitterze, jeśli PiS nie prześle ustaleń Krajowego Planu Odbudowy do Komisji Europejskiej przed ratyfikacją, Lewica nie będzie tego popierać. O co chodzi? O to chodzi, że tak się umówiliśmy ze stroną rządową. To jest to nasze ustalenia. My swoich ustaleń będziemy dotrzymywać oczywiście wtedy, kiedy rząd również po prostu dotrzyma słowa, na co liczymy i wyśle ten Krajowy Plan Odbudowy do Komisji Europejskiej w takim kształcie, jaki ustaliliśmy. I wtedy to głosowanie może się odbyć 4 maja. Natomiast jeżeli jest potrzebny jeszcze czas na jakieś negocjacje, jeżeli rząd uważa, że jeszcze powinien ten plan być skonsultowany z kimś, kto być może właśnie nie zdążył złożyć tych uwag, no to rozumiem, że wtedy ten termin posiedzenia po prostu się przesunie. Panie ministrze solenizancie, czy jest takie zagrożenie, że Lewica nie dotrzyma tego porozumienia i nie prześle tego Krajowego Planu Odbudowy, bo minister Buda mówił coś o takim wstępnym zarysie, że to jeszcze nie jest wszystko. Termin do wysłania programu w postaci Krajowego Planu Odbudowy był do końca kwietnia i ten plan po wczorajszej ratyfikacji przyjęciu przez Radę Ministrów na specjalnym posiedzeniu został wysłany do Brukseli. Tak, ale Bruksela przedłużyła termin, także możliwe są jeszcze zmiany, ponieważ nie wszystkie państwa zdążyły. Tak, ale ja informuję również panią poseł Żukowską, że ten plan został wczoraj wysłany do Brukseli, więc ten warunek został spełniony. I mam nadzieję, że we wtorek wszystkie ugrupowania zachowają się odpowiedzialnie i tego kłopotu nie tylko Polsce, ale całej Unii Europejskiej nie sprawią, bo warto przypomnieć, że ta ratyfikacja musi być przeprowadzona we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej i każdy kraj jest bacznie obserwowany, czy taki kłopot sprawi Unii Europejskiej, czy nie. Pamiętajmy, że w Unii Europejskiej są tak zwane państwa, których nazywamy skąpcami, którzy być może liczą na to, że gdzieś w jakimś kraju Unii Europejskiej się ten plan wywróci, ten ambitny plan wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy i będą zacierać ręce. No naprawdę lepiej nie realizować jakiejś ukrytej agendy Austrii, Holandii czy krajów skandynawskich, czy nawet niektórych środowisk politycznych niemieckich, bo nikt nie chce panie pośle, zapytałam tylko, czy plan został wysłany w takim kształcie, w jakim został uzgodniony z Lewicą. Państwo, ponieważ część opozycji, która nie brała udziału w podpisaniu takiego porozumienia, w zawarciu go, mówi, że właściwie to nie było takiego porozumienia, że to jest pusta kartka. Pustą kartkę podpisywał Borys Budka, że właściwie to porozumienie nie istnieje, jest bezwartościowe, że państwo mogą zrobić, co chcą. My jak się na coś umawiamy, to się tego trzymamy. Te uzgodnienia, które nastąpiły w środę z Lewicą będą i są w Krajowym Programie Odbudowy. Mało tego, wbrew temu, co przed chwilą tutaj mówiliśmy, na piśmie również uwagi zgłosił PSL. Teraz on się trochę dziwnie zachowuje, moim zdaniem zbyt wiernie trzymając się i przyzwyczajony trochę do współrządów z Platformą Obywatelską, miota się PSL teraz. Natomiast uwagi o zwiększeniu na przykład funduszy, w tym Funduszu Odbudowy na Rolnictwo, zostały przyjęte, bo one zostały złożone na piśmie. Jedynym środowiskiem politycznym, które uwag na piśmie nie złożyło, a cały czas histeryzuje, że trzeba rozmawiać, że trzeba słuchać opozycji, jest Platforma Obywatelska. Nie złożyła niczego na piśmie, więc nawet nie było wiadomo, o czym z nimi rozmawiać. Więc, pan poseł Poncyliusz teraz. Dlaczego państwo nie złożyli na piśmie swoich propozycji, swoich uwag? No i co państwo zrobią, jeśli rzeczywiście ten termin posiedzenia, głosowania w sprawie ratyfikacji nie zostanie przesunięty? Bo taki wniosek złożył szef klubu Cezary Tomczyk, by to przesunąć. Złożył ten wniosek o przesunięcie, ponieważ rząd nie uzgodnił z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu działań i tych warunków, które między innymi były w postulatach z 18 marca, które zgłaszała Koalicja Obywatelska, jak również postulatów, które zgłaszała Lewica w swoich negocjacjach, a więc żeby gro pieniędzy poszło w kierunku samorządu. Ja rozumiem, ale pytam, co państwo zrobią? Żadne uzgodnienia nie zostały podjęte pomiędzy samorządowcami a rządem i chyba kolejna tura rozmów jest właśnie 4. Więc no, jeśli mamy 4 maja decydować o ustawie ratyfikacyjnej, a jednocześnie jeszcze samorządowcy z rządem dalej rozmawiają, no to coś jest nie po kolei. To jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o postulaty, postulaty myśmy jako pierwsi zgłosili. Czy one były na piśmie? Nie, nie były na piśmie. One były w takiej samej postaci, jak i Lewica na samym początku postawiła swoje oczekiwania, zresztą bardzo zbieżne. No dobrze, ale kłopot jest taki, zaprosili państwo na spotkanie premiera? Na panie pośle, nie chcieli się państwo spotkać z premierem, żeby porozmawiać, coś uzgodnić, żeby coś przybrało formę pisemną? Ale to, panie redaktor, to nie chodzi o to, żeby brać udział w ustawce z Mateuszem Morawieckim, z premierem Mateuszem Morawieckim. Uważa, że Lewica brała udział w ustawce, która tak? Która ma przykryć próbę zutylizowania tych pieniędzy na potrzeby polityczne, bo nie mam wątpliwości, i to wynika z tego Krajowego Planu Odbudowy, że większość tych pieniędzy będzie albo przejadana i przetrawiana przez instytucje państwowe, na które dzisiaj rządzący mają pełny wpływ, albo też przez spółki Skarbu Państwa, które przez ostatnie lata nie wykazały się. Ale panie pośle, ale to właśnie o co panu chodzi? Dlaczego pan mówi ustawka? Kupienie Polska Presę i wyrzucanie redaktorów naczelnych poszczególnych dzienników regionalnych. Panie pośle, ale pan mówi o ustawce. Gdyby państwo poszli na takie spotkanie, to by była ustawka? To by był udział panie w ustawce? Redaktor, dlaczego? Sejm ma komisję, ma salę plenarną do tego, żeby na ten temat rozmawiać. Odbyła się jedna debata, tak naprawdę ograniczająca się do połajanek pana Budy wobec opozycji, i na tym sprawa się skończyła. Tak naprawdę my oczekujemy, że Sejm, komisje sejmowe są najlepszym miejscem, gdzie można na ten temat dyskutować. Teraz my 18 pan Buda marca zaprasza, powiedzieliśmy, co zaprasza jest dla nas na ważne. Rozmowy, panie Nikt pośle. Do nas w tej sprawie nie zaproponował żadnych rozwiązań sejmowych, a uważamy, że Sejm ma przyjąć ustawę ratyfikacyjną. My dzisiaj postulujemy również ustawę gwarancyjną, która potwierdzi, jak ma wyglądać wydawanie tych pieniędzy w ramach Krajowego Programu Odbudowy. To jest kwestia też komisji monitorującej, Rady Monitorującej. Też złożyliśmy na ten temat propozycję, ponieważ w Krajowym Programie Odbudowy wcale ten monitoring nie jest tak panie pośle, ale pan w ogóle nie odpowiada na moje pytania. Co państwo zrobią, jeśli nie zostanie przełożone to posiedzenie? Wezmą państwo w nim udział, wezmą udział w głosowaniu czy nie? Po pierwsze, a po drugie, czy państwo w posiedzeniu Sejmu, natomiast może się rząd spodziewać naszych wniosków na samym początku tego posiedzenia. To posiedzenie będzie dość dziwne, bo ono będzie tylko tabletowe, ponieważ wymiana systemu głosowania nie pozwala na uczestnictwo w takiej formie, która była już w ostatnich miesiącach, że jest reprezentacja każdego klubu na sali sejmowej i jest debata. To wszystko jest bardzo dziwne i pytanie pytanie, czy to przypadek, czy właśnie o to chodzi, żeby zakneblować posłom możliwość udziału w realnej debacie i ograniczyć tego tylko do przyciskania odpowiednich punkcików na tablecie, bo tak to ma wyglądać. I o to, na to będą postawiane. Za chwilę się pan odniesie, teraz chciałbym, żeby się wypowiedział pan minister Błażej Spycharski, jak na to patrzy strona prezydencka. Prezydent też miał swój udział w Krajowym Planie Odbudowy, ponieważ upominał się między innymi o kwestie rolników, by zostały zwiększone nakłady na tę dziedzinę gospodarki i życia. Jak państwo widzą to wszystko, co się dzieje wokół tego planu? Tak, pani redaktor, rzeczywiście ma pani rację, pan prezydent w wielu aspektach, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, brał udział. Ta materia związana z rolnictwem, akurat jestem także członkiem Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie, był bardzo szeroko dyskutowany przez tę właśnie Radę i myślę, że także dzięki naszemu stanowisku udało się dość znacząco zwiększyć nakłady z Krajowego Planu Odbudowy właśnie na rolnictwo i na obszary wiejskie. To jest duży sukces prezydenta i osób, które z panem prezydentem współpracują. Natomiast ja muszę powiedzieć, pani redaktor, słuchając przed chwilą wypowiedzi pana posła Poncyliusza, że jestem naprawdę zaskoczony tym, co słyszę. No jeżeli ja słyszę, że partia, która rządzi i która sprawuje władzę w Polsce, ma nie odpowiadać za wydawanie środków, no to ja przepraszam bardzo, no to kto ma odpowiadać za wydawanie środków? Znaczy, szanowny panie pośle, no jeżeli ktoś rządzi, sprawuje władzę, no to także wydaje środki publiczne. No to jest chyba zupełnie oczywiste i wydaje mi się, że normalne i praktykowane. No tak, ale chyba można włączyć włączyć innych do tego wydawania, prawda? Ale panie redaktor, ale oczywiście, że będą włączeni inni. No to jest jakaś, wie pani, aberracja. Znaczy, ale kto panie ministrze? Ale ja to nie mogę, panie pośle. Ja panu nie przeszkadzałem, słuchałem pana dość no dobrze. No to ja panu przeszkodzę i zapytam, kto i jak w imieniu posła Poncyliusza. Kto i jak będzie włączony? Jeżeli mogę, panie redaktorze. Proszę. I teraz partia, która mieni się najbardziej proeuropejską partią w polskim parlamencie, robi wszystko, kombinuje naprawdę jak koń pod górę, żeby zagłosować przeciwko Krajowemu Planu Odbudowy. Znaczy, naprawdę to jest coś, co jest niesamowite i coś, co jest pewnym, nie wiem, chichotem historii. Może pan Borys Budka zadzwoni, nie wiem, do przewodniczącego Donalda Tuska i zapyta, jak ma głosować Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Może się poradzi. No, trudno mi naprawdę znaleźć jakieś dobre uzasadnienie stanowiska, które jest reprezentowane przez Koalicję Obywatelską. Chyba że to jest trochę tak na zasadzie, jak to z tym dzieckiem i mamą, tak? Na złość mamie w zimę czapki nie założę, a uszy sobie odmrożę. No to jest chyba trochę takie stanowisko dzisiaj reprezentowane przez Koalicję Obywatelską. Ja się naprawdę cieszę, że... Dobrze, ale panie ministrze... Jeżeli tylko jeszcze jedno zdanie. Ja się naprawdę cieszę, że Krajowy Plan Odbudowy był konsultowany przez rząd z partiami opozycyjnymi. To jest bardzo dobre i mam nadzieję, że to się na dłużej zapisze w naszej tradycji parlamentarnej, bo właśnie poprzez rozmowy i poprzez konsensus polityczny można wypracowywać najlepsze rozwiązania dla Polski. Jestem przekonany, że tak to jeszcze jest w tym wypadku. Pytałam o ten współudział w gospodarowaniu tymi pieniędzmi. Pan poseł Poncyliusz pyta jak, czyli w podtekście pytania jest, że, no, że to jest takie pozorne. Ale kto chce odpowiedzieć? Pan minister Sellin, tak? Tak, bo słuchałem tych uwag krytycznych pana posła Poncyliusza i chcę się do nich odnieść. I chcę się do nich odnieść. No dobrze, ale jeszcze bym chciała, ponieważ to będzie dłuższa rozmowa, nie tylko jedno zdanie, to może pani poseł Anna Maria Żukowska na temat tej ustawki coś powie. Czy to była ustawka? Ja mam pytanie do pana posła Poncyliusza, czy poprawki do ustaw, które zamierza składać Klub Koalicji Obywatelskiej, również nie są przez państwa składane na piśmie, tylko i wyłącznie ogłaszane na konferencji prasowej, bo wydaje mi się, że każdy polski parlamentarzysta i parlamentarzystka wie, że żeby coś było przedmiotem debaty publicznej, w sensie realnym, a nie tylko PR-owym, debaty i głosowania, i negocjacji, to musi być złożone po prostu w ustawowym terminie na piśmie. My te poprawki, uwagi złożyliśmy do Krajowego Planu Odbudowy, a państwo z Koalicji Obywatelskiej tego nie zrobiliście. I to jest po prostu różnica tutaj. No dobrze, to jeszcze dopytam o tę ustawkę w ten sposób, że pojawiają się też komentarze, że państwo zawarli jakieś inne porozumienie, że nie tylko Krajowy Plan Odbudowy był jego przedmiotem, że coś państwo sobie ugrali. Coś Państwo sobie ubrali? Każdy ocenia po sobie. Rozumiem, że to jest tak, że jeżeli być może przedstawiciele innych ugrupowań szliby na negocjacje z rządem, to z całą alfabetyczną listą nazwisk osób, które chciałyby gdzieś obsadzić, gdzieś w spółkach Skarbu Państwa, nie wiem, w innych miejscach. Natomiast my nie. Ja wiem, że bardzo liczę na to Koalicja Obywatelska, że już za miesiąc, już za dwa okaże się, że ktoś coś z nas dostał od rządu. Nie. Dlatego, że my w ogóle nie rozmawialiśmy o takich sprawach. Jedyne, o czym rozmawialiśmy, to o przyszłości Polski, o tym, żeby jak najlepiej zagospodarować te pieniądze z Unii Europejskiej. Pieniądze, na które wszyscy czekają. Czekają przedsiębiorcy, czekają pracownicy. Czeka wiele osób, których no, biznesy wiszą na włosku w tej chwili, ponieważ przez już ponad rok pandemii mocno ucierpiały. Polska gospodarka też... Czyli ma znaczenie nie tylko, nie tylko czy, ale także kiedy, pani poseł, tak? Ma znaczenie nie tylko czy, ale też kiedy zostanie ratyfikowane we wszystkich krajach, kiedy będzie można ten fundusz odbudowy uruchomić. No, myślę, że to już jest kwestia kilku miesięcy, bo z tego, co czytałam, to Komisja Europejska planuje te wszystkie ratyfikacje zamknąć do tak, końca. Tak, ale ja pytam w tym kontekście, że część opozycji mówi, że nie ma się co spieszyć, że to można kilka razy taką ratyfikację podejmować. Nie wiem, skąd jest ten pomysł, ponieważ również każdy polski parlamentarzysta i parlamentarzystka wie, że ustawa, która, a jest to ustawa, ustawa o ratyfikacji, upadnie w którymkolwiek głosowaniu, choćby na czytaniu pierwszym czytaniu, które by było na komisji, no to ona nie wraca do Sejmu. Mogłaby być oczywiście nowa ustawa, no hipotetycznie, to ale dziwne myśli. By było, gdyby to była ta sama ustawa. Natomiast jeżeli w pierwszym czytaniu byłaby odrzucona ustawa ratyfikująca Europejski Fundusz Odbudowy, te zasoby własne Unii Europejskiej, no to jasne jest, że Unia Europejska w pierwszym tym kontakcie dostałaby sygnał, że Polska nie ratyfikowała, odrzuciła w głosowaniu ratyfikację Europejskiego Funduszu Odbudowy. Tego komunikatu nie dałoby się dobrze, ukryć. To teraz pan, i Komisja Europejska zastanawiałaby się na pewno, co zrobić z takimi państwami jak Polska czy jak Węgry, które są, no, sprawiają często kłopoty i myślę, że to by było nieodpowiedzialne. Nie ma czegoś takiego jak po prostu głosowanie tej samej ustawy po kilkanaście razy. No to tak, ja myślę, że to chodzi o samą ideę ratyfikacji, nie ustawy. Pan minister Sellin. Chciałem się ustosunkować do kilku zarzutów, które pan poseł Poncyliusz sformułował. Otóż debata jest we wtorek na posiedzeniu Sejmu. Są wystąpienia klubowe, są wystąpienia kół. Ale krótkie. Jest kilkadziesiąt pytań, do których oczywiście rząd będzie się musiał odnieść. Jest też, bo ciągle mam takie wrażenie, że politycy Platformy wyważają otwarte drzwi. Jest komitet monitorujący. To już dawno taka decyzja zapadła. W skład tego komitetu wejdą samorządowcy, przedsiębiorcy, no organizacje tak, ale to są wątpliwości ten do komitet... sposobu powoływania tego komitetu. Można o tym dyskutować, ale jest decyzja, że ci najbardziej zainteresowani beneficjenci, na przykład samorządowcy, o których tak troszczy się pan poseł Poncyliusz, będą w tym komitecie. Są rozmowy z samorządem, przecież półtora miesiąca trwały konsultacje. No dobrze, ale według jakiego klucza, panie ministrze, ci samorządowcy będą? Bo może to będą samorządowcy na pewno Komisja Wspólna Rządu. Nie? Na pewno Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego tutaj tę reprezentację ustali i samorządowcy sami zgłoszą tę reprezentację, ale samorządowcy zgłosili do KPO bardzo wiele uwag, z których wiele zostało uwzględnionych. Nawet Warszawa w sprawie metra, prawda, była rozmowa, były jakieś uzgodnienia. Nie wiem, dlaczego pan prezydent Trzaskowski się tak zachowuje, jakby nie było żadnych rozmów, podczas gdy te rozmowy merytoryczne się odbywają. O co tak naprawdę chodzi w tym wszystkim? Moim zdaniem to jest jakiś sprawdzian instynktu państwowego poszczególnych środowisk politycznych. No jednak mówimy o rzeczy zasadniczej dla Polski, dla Polaków, dla polskich firm, dla właśnie samorządów, dla rozwoju regionu i w takich sprawach nigdy żeśmy się nie kłócili. Ja przypomnę głosowania z 2008 roku, 2015, kiedy moje środowisko było w opozycji i kiedy właśnie tego typu środki europejskie żeśmy głosowali, myśmy byli za. Myśmy żadnych takich histerii nie wszczynali. Myślę, że prawda jest taka. Platforma Obywatelska tak bardzo się zapędziła w swoją strategię totalnej opozycji, że ona po prostu nawet ten instrument, ten tak ważny dla Polski instrument, chciała wykorzystać do próby obalenia rządu, do stworzenia jakiejś sytuacji, nie wiem, marzyli o jakimś rządzie technicznym, o jakichś przyspieszonych wyborach. Ale to i nawet tak też, ważna też sprawa marzyło dla polskich Polaków okazała się być używana instrumentalnie przez Platformę Obywatelską, bo tak bardzo w swojej totalnej opozycji się już zapędzili, że nie rozumieją, że są czasami takie sprawy, a Lewica to zrozumiała, PSL częściowo to zrozumiał, nawet Hołownia to zrozumiał, bo jego niewielka póki co grupa parlamentarna zdaje się też będzie głosować za. Wszyscy zrozumieli, że są takie sprawy, w których należy głosować wspólnie, bo one są dla nas wszystkich ważne i one przekraczają kadencję parlamentu. Przecież my mówimy o budżecie, który ma obowiązywać przez następne 7 lat. I nie dobrze, wiadomo, teraz kto będzie pan, rządził. Pan poseł Poncyliusz, kiedy Koalicja Obywatelska ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie? Czy będzie głosować za, czy przeciw? Będziemy o tym decydować w 4 maja, kiedy będzie posiedzenie. Zobaczymy, jakie to będzie posiedzenie. Pan minister Sellin mówi, że ono będzie otwarte z debatą. Ja obawiam się, że będzie debata jak zawsze w Sejmie od 3 do 5 minut. Po drugie, chciałem powiedzieć, że Donald Tusk akurat powtarzał to do pani poseł Żukowskiej, że taką ustawę ratyfikacyjną można głosować do skutku. Tu nie ma żadnego, żadnego limitu czasowego. Ale on dawno nie był w Sejmie, chyba zapomniał regulaminu. I druga rzecz, która się pani myli, to Krajowy Plan Odbudowy versus ustawa. Ustawa jest tylko formalną ratyfikacją tego Krajowego Planu Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy ma już kilka wersji. Nie wiadomo, która jest aktualna. To wszystko pływa, a z drugiej strony jest aktualna jest ta, która została wysłana do Brukseli. Poganianie Platformy, żeby popierała to zamkniętymi oczami. A nie widzimy tła tego wszystkiego. Dlaczego jest takie napięcie po stronie rządowej? No dlatego, że rząd stracił większość. I oczywiście, że uważamy, że jeśli rząd stracił większość, to powinno odejść z Sejmu, odejść z rządzenia. I taka jest rzeczywistość dzisiaj. Pan minister Ziobro i całe jego środowisko polityczne nie popiera Krajowego Planu Odbudowy. I to są fakty, na które Platforma Obywatelska, ale też i każda inna partia opozycyjna nie powinna patrzeć bezczynnie. I my nie patrzymy. A jeśli do tego dołożymy całą rzeszę różnego rodzaju uwag, nie zgłaszanych tylko przez środowiska polityczne, ale również przez organizacje społeczne i również think tanki, to widać, że niewiele z tych uwag poważnych jest wziętych pod uwagę. A wczorajsza konferencja samorządowców, między innymi Rafała Trzaskowskiego, Aleksandry Dulkiewicz, marszałka Struka, pokazuje, że wcale uwagi samorządów nie zostały tak poważnie wzięte pod uwagę, jak to pan minister Sellin mówi. I ostatnia rzecz. Znalazły się w końcu pieniądze pożyczkowe, bo przypominam, że cały Krajowy Plan Odbudowy składa się z dwóch części. Z części grantowej, czyli bezzwrotnej pomocy i pożyczkowej. I do tej pory nie można było znaleźć, gdzie są te pieniądze pożyczkowe. Ponieważ tak naprawdę PiS-owi tylko chodziło o skok na pieniądze, które jego członkowie, czy to w instytucjach publicznych, czy w spółkach Skarbu Państwa będą przerabiać na swoje potrzeby, finansować na przykład zakupy Polska Presse, czy jakichś innych. Ale konkretnie, przepraszam panie pośle, ale o co panu chodzi teraz z tymi? No właśnie, znalazły się te pieniądze. Tak naprawdę te pieniądze pożyczkowe są dzisiaj podsuwane samorządom jako taka jedyna realna pomoc w postaci tego, że będą z tych pożyczek korzystać przy budowie mieszkań na wynajem. To nie o to chodziło. Tak naprawdę i granty, i pożyczki powinny być skonsolidowane w konkretne cele, które są mierzalne, na podstawie których można ocenić, czy dany projekt, dane zadanie powiodło się sukcesem, czy nie. To miał być plan Marszala, a dzisiaj mamy plan skoku na kasę przez funkcjonariuszy PiS-u. Muszę się do tego ustosunkować. Tak, musi pan, ale teraz musi Błażej Spychalski najpierw się do tego ustosunkować, co usłyszał. Czy pan prezydent włączy się w kampanię promowania tych miliardów, które teraz promuje Kancelaria Prezydenta i właściwie nie wiem, do kogo jest ta promocja skierowana, czy do tych, co się wahają, jak się zachować w Sejmie? Bo ja myślę, że obywatele to będą zadowoleni, że są te pieniądze. A czy będzie kampania, czy jej nie będzie? No, panie redaktor, ale myślę, że warto jednak takie kampanie także prowadzić, informować Polaków o tym, jakie mamy środki do dyspozycji, przez kogo zostały wynegocjowane i także na co są wydawane. Myślę, że to jest dobry kierunek. Tak, ale to jest taka bardzo skrótowa kampania. Panie redaktor, ale takich kampanii rząd prowadzi wiele, no choćby kampanie zachęcające do szczepień. Dobrze, ale to zupełnie co innego, no to ma jakiś sens. Bo to do czego ma zachęcać właściwie ta kampania promująca miliardy z Unii? Jeśli nie opozycję do głosowania za. Panie doktor, no ale jeżeli będzie zachęcała także opozycję do głosowania za, no to bardzo dobrze. No, to jest sytuacja rzeczywiście dzisiaj kuriozalna. No, to znaczy, naprawdę, jak słyszę przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, którzy mówią o jakimś złodziejstwie, o jakimś parcelowaniu tych funduszy według własnych potrzeb, znaczy naprawdę, szanowni państwo, znaczy, posłuchajcie się sami, co wy opowiadacie. Znaczy, rzeczy nie mówimy prostu, o złodziejstwie. No dobrze, dobrze, ale panie ministrze, jeżeli pan poseł Poncyliusz zwraca uwagę na to, że pożyczki dla samorządów, a granty dla rządu, no to jest coś w tym, czy nie ma? Nie, no ale panie redaktor, znaczy, proszę, no bez przesady, znaczy takie opowieści dziwnej treści ze strony przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, mówię, moim zdaniem są tylko po to, ażeby uzasadnić ewentualne głosowanie przeciwko. Naprawdę, szanowni państwo, weźcie odpowiedzialność pełną za to, co robicie. Nie prowadźcie polityki, która będzie totalnym zaprzeczeniem Prawu i Sprawiedliwości, bo to do niczego dobrego... A już się spodziewałem jakiejś merytorycznej odpowiedzi. Więc jeżeli jeżeli merytoryczna odpowiedź. Że pewna partia, czy pewne konglomerat partii, no bo pamiętajmy, że Zjednoczona Prawica to są trzy różne partie, odpowiada za władzę w Polsce, no to trudno, żeby ta koalicja, która od 2015 roku rządzi w Polsce, nie brała odpowiedzialności za wydatkowanie środków, także środków unijnych, europejskich. Znaczy, no przepraszam bardzo, znaczy według tej logiki przedstawicieli opozycji, to ktoś, kto wygrywa wybory, może rządzić, ale pod warunkiem, że opozycja w postaci Koalicji Obywatelskiej będzie wydatkowała środki. Znaczy, no bez przesady, że o co państwu tak naprawdę chodzi? Wygracie wybory, że my mamy państwo, dzisiaj kwitować wydatki PiS-owskie. Za wydawanie środków. To jest, nie można tego słuchać. To weźcie za to odpowiedzialność i sami sobie to przegłosujcie. Ale Prawo i Sprawiedliwość kwitowało wcześniej chyba wydatki Platformy, redaktor, czy nie? Nie, nic nie kwitowało, nie. Pani redaktor. Budżety europejskie są, że tak powiem, z natury rzeczy. Dobrze, ale to już ostatnia runda w tej sprawie. Anna Maria Żukowska najpierw. Ja się tak zastanawiam, czy gdybyśmy dzisiaj mieli głosować ratyfikację wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, to kto by jak głosował? Bo oczywiście była taka formacja, która była prounijna, jej liderem był Roman Giertych, dzisiejszy naczelny demokrata, który był przeciwny wprowadzeniu Polski do Unii Europejskiej. To również rząd, który oczywiście nie był rządem wszystkich ugrupowań, był to rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej Unii Pracy i PSL-u, przegłosował w referendum ogólnokrajowym akcesję Polski do Unii Europejskiej, co do tego sukcesu rozumiem, że nikt nie ma wątpliwości, ale gdyby to było tak, że dzisiaj mielibyśmy to głosować, czy to Koalicja Obywatelska stwierdziłaby, że nie jest to polska racja stanu, że należy być przeciw, czyli postawilibyście się w tym samym miejscu, w którym wówczas stał wasz wielki zwolennik, przecież zagorzały Roman Giertych. Jarosław Sellin, a propos tego, co padło do tej pory. Myślę, że gdybyśmy mieli dzisiaj właśnie odpowiadać na to interesujące pytanie pani poseł Żukowskiej, to Platforma Obywatelska znalazłaby się w jednej drużynie politycznej z Konfederacją. To tam wylądowaliście. Jeśli chodzi o sprawy europejskie, to dokładnie tam wylądowaliście. Ale chcę się ustosunkować do tych zarzutów, które ciągle słyszę, że jakieś znaczone pieniądze, jakieś pisowskie pieniądze, jakiś interes partyjny tutaj realizowany. No to już jest taka demagogia, że naprawdę trudno to słuchać. Zilustruję, bo pan poseł Poncyliusz prosił o merytorykę. Zilustruję to na przykład przykładem tego, co myśmy zgłosili w Ministerstwie Kultury. Funduszem inicjatyw lokalnych może pan zilustruje. Zgłosiliśmy budowę składnic konserwatorskich. Może pan posłuchać? Ale proszę nie przeszkadzać. Zgłosiliśmy budowę składnic konserwatorsko-archeologicznych kilkunastu w Polsce, bo mamy mnóstwo inwestycji od wielu lat drogowych, autostradowych, budowlanych i nie mamy gdzie tego składować i badać tych rzeczy. Jaki tutaj jest interes partyjny. Zgłosiliśmy unowocześnienie domów kultury, kilka tysięcy domów kultury w Polsce, które są własnością gmin i powiatów. W większości samorządów wy rządzicie. Jaki tutaj jest interes partyjny? Co pan w ogóle wygaduje? To są pieniądze na duże inwestycje, na horyzontalne inwestycje. To jest plan Marszala, tak? na wiele, wiele lat i tutaj nie ma żadnej realizacji interesów partyjnych. W dodatku te pieniądze, powtarzam, będą realizowane przez najbliższe wiele lat, a więc nie wiadomo, kto dalej będzie te pieniądze realizował, bo nie wiadomo, jaki będzie wynik wyborów w 2023 roku. Mam nadzieję, że Polskę to nieszczęście, że środowisko polityczne jest tak niskim poziomem instynktu państwowego, jaki pan reprezentuje. Dobrze, chciałbym też poruszyć inne tematy, więc jeszcze dwa zdania, pan Paweł Poncyliusz, proszę bardzo. Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że taką nauczką dla opozycji, jak będą wydawane te pieniądze, niech będą trzy transze funduszy inicjatyw lokalnych, gdzie okazuje się, i to płyną sygnały z całego kraju, że praktycznie gminy, które nie są powiązane z PiS-em albo nie ulegają PiS-owi, nie dostają żadnego wsparcia, więc to niech będzie próbką tego, jak żadnego będziecie nie państwo dostają, wydawać tak? Czy dostają pieniądze. Mniejsze? To nieprawda. Dlaczego plan panu Marszala powiada nieprawda? To miały być ambitne projekty. Plan Marszala, czyli ten Krajowy Plan Odbudowy, to miało być paliwo do silnika, który dzisiaj stoi i jemu brakuje tego paliwa. Państwo proponujecie część rozwiązań, które ani nie mają żadnych mierników, czy to będzie silnik funkcjonujący i ciągnący polską gospodarkę, Polskę jako kraj przez najbliższe lata. To jest szpachlowanie dziur, których sami narobiliście w ostatnich Dobrze, latach. Dobrze, jedno te pytanie. Czy Koalicja Obywatelska spotka się jeszcze raz z panem ministrem Dudą, który jak powiedział pan Poncyliusz, Budą, jak powiedział pan Poncyliusz, pokrzykiwał na was. Tak, pokrzykiwał. I Dobrze, ale ja pytam, czy mimo wszystko się spotkacie, bo minister Spychalski dokładnie robi to samo i uważam, że to nie ma w ogóle większego sensu takiego połajania, bo to naprawdę nie było żadnego poważnego spotkania, gdzie można by było zgłosić poprawki, które miały być uwzględnione w Krajowym Programie Odbudowy. Zdaję sobie sprawę, że rząd jest odpowiedzialny za wydawanie tych pieniędzy, ale jeśli rząd jest poważny, czyli nie spotkają traktuje się to państwo jako poważny program Marszala, to powinien otworzyć. Kończymy ten wątek. Jeszcze tylko pytanie do ministra Błażeja Spychalskiego. Pewnie prezydent będzie miał w związku z 3 maja wystąpienie, czy może poruszy też tę kwestię? Panie redaktor, rzeczywiście 3 maja jest przewidziane wystąpienie pana prezydenta, natomiast w tym roku nasza rocznica, wielka rocznica uchwalenia Konstytucji Majowej jest wyjątkowa, bo w Polsce spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą także prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, tych krajów, które, jeżeli chodzi o Konstytucję 3 maja, o tradycję Konstytucji 3 maja, no także w tej tradycji uczestniczą i także z tej tradycji są dumni, więc w tym roku rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja będzie miała także ten wymiar międzynarodowy. No, ja rozumiem, ale czy ten wątek się pojawi, ponieważ Litwa też jest w Unii Europejskiej, więc byłoby to jak najbardziej na miejscu. No panie redaktor, ale to poczekajmy do wystąpienia pana prezydenta. No trudno, żebym ja wyprzedzał. No ale ja nie chcę, żeby pan czytał wystąpienie, panie ministrze. Panie redaktor, trudno, żebym ja wyprzedzał wystąpienie pana prezydenta. Natomiast nic w tym nie byłoby tak, złego. Z całą pewnością obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w tym roku będą miały ten wyjątkowy międzynarodowy charakter. Bardzo ważny moment, aczkolwiek oczywiście wszystkie uroczystości organizujemy no w tych jednak specyficznych warunkach pandemicznych. No miejmy nadzieję, że już dosłownie za kilkanaście dni będziemy w dalece innej sytuacji. A teraz kolejne tematy, bardzo szybko. Czy państwo są zadowoleni z przedstawionego przez rząd harmonogramu luzowania gospodarki oraz tych zmian, które są wprowadzane sukcesywnie do programu szczepień? Dzisiaj można skorzystać z punktów mobilnych w dużych miastach. Widzę tutaj w jednej z telewizji taką kolejkę w Łodzi. Wcześniej widziałam kolejkę w Warszawie na Placu Bankowym. Mam nadzieję, że dawek nie zabraknie, ale też troszkę brakuje chęci w całym społeczeństwie do szczepienia się. I pan doradca premiera, profesor Andrzej Horban, powiedział, że no być może trzeba będzie wprowadzić obowiązek szczepień. Bardzo dużo pytań w jednym, no ale czas nas goni. Anna Maria Żukowska. Wreszcie mamy rzeczywiście jakiś harmonogram długofalowy. Cieszę się z tego. Mam nadzieję, że to już pozostanie utrwaloną tradycją, że nie będzie też tylko na szybko organizowanych konferencji prasowych przez ministra zdrowia i będziemy zaskakiwani jako obywatele Polski takimi planami. Natomiast też cieszę się, że zostały uwzględnione te postulaty, które my zgłaszaliśmy już jako Lewica, między innymi to, żeby szczepienia mogli organizować farmaceuci w aptekach, farmaceuci, którzy są do tego celu przeszkoleni. Cieszę się, że rząd uwzględnił ten pomysł i z niego skorzystał. Natomiast też mamy problem z tym, że tych szczepień jest po prostu, szczepionek za mało. Nie wszyscy ci, którzy chcą się zaszczepić, mają taką szansę. Są szpitale, które zamawiają szczepionki, bo mają listę osób chętnych do zaszczepienia się, natomiast po prostu nie ma ich wystarczająco dużo i nie jest problemem to, że nie wiem, gdzieś w Polsce szczepi się dużo. Problemem jest to, że nie wszędzie szczepi się tak samo dużo i tych szczepionek jest cały czas za mało. Rząd powinien walczyć o to, żeby ich wystarczyło dla wszystkich chętnych, więc jeżeli też pani poseł, ale są jakieś problemem plany, jest to, że badania pokazują, że słabnie ta chęć szczepienia się, szczególnie w pewnych środowiskach. Starsi ludzie, którzy się nie zaszczepili, jednak nie chcą się zaszczepić. No mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że będzie też mocna kampania informacyjna, taką jak prowadziła Lewica, tylko oczywiście Lewica na własną rękę prowadziła jako opozycja. Kampania, nie wiem, billboardowa, kampania wizerunkowa, że warto się szczepić, że robimy to po to, żeby chronić swoich najbliższych. I rząd powinien taką kampanię bardziej zintensyfikować, bo ona gdzieś się pojawiła, ale w tej chwili jest niewidoczna. A obowiązkowe szczepienia? Co pani o tym powie? Jeszcze raz przepraszam? Obowiązkowe szczepienia. To jest takie hasło na razie rzucane tu i ówdzie. Myślę, że większy uzysk będzie z tego, jeżeli osoby będzie się zachęcać do tego, że będzie efekt bardziej pozytywny i mam nadzieję, że też te paszporty covidowe, które są przewidywane przez Parlament Europejski, jest to dyskutowane, będą wprowadzone dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście będzie, tak jak mówię, tyle szczepionek, żeby każdy chętny się mógł zaszczepić i nie będzie osób wykluczonych, dla których chcą, ale po prostu nie mogą. Jarosław Selin, czy będzie jakaś taka nowa, duża kampania promująca szczepienia? Oczywiście, że tak. I ja tutaj widzę jednak postęp, jeśli chodzi o chęć zaszczepiania się przez Polaków. Powoli, ale jednak ta liczba deklarujących, że chcą się zaszczepić, rośnie. I rzeczywiście no, celem jest osiągnięcie tego poziomu szczepień do poziomu 70% mniej więcej, żeby mieć tą pewność, że mamy odporność populacyjną. I to jest do osiągnięcia. Pan mówi rośnie, ale było takie badanie, panie ministrze, że 40% nie chce się zaszczepić. Ale ta liczba maleje. Jednak ta liczba maleje w porównaniu z tym, w porównaniu z tym, co mamy, z tymi badaniami, które mieliśmy na początku procesu szczepień. Więc, a oczywiście ta akcja promocyjna cały czas będzie trwała. Nie jestem za przymusowym szczepieniem. W żadnym kraju cywilizacji zachodu, z tego co mi wiadomo, jednak takiej regulacji nie wprowadzono. Jednak lepiej trzymać się tej dobrowolności i zachęcania do tego. I powtarzam, jest szansa, że jeżeli 70% będzie wyszczepionych, a do końca sierpnia mamy taką możliwość, a do końca czerwca 20 milionów szczepień dokonać, tak jak żeśmy zaplanowali. Dzisiaj już jest 11,5 miliona po pierwszym szczepieniu, 3 miliony po drugim szczepieniu. Nie. Po pierwszym szczepieniu jest niecałe 9 milionów. 11,5 miliona jest wykonanych szczepień. Tak, o tym mówię. 11,5 miliona wykonanych szczepień, w tym 3 miliony po już drugą dawkę. Więc to bardzo przyspiesza i w związku z tym ten plan, żeby pod koniec wakacji ogłosić w całej Unii Europejskiej, bo tempo mniej więcej jest równe z moimi różnicami, ogłosić koniec pandemii jest bardzo realny. Więc również luzowanie obostrzeń w związku z tym jest możliwe. I takie decyzje na cały maj zostały podjęte. Więc widać to światełko w tunelu, widać tą perspektywę, żeby wyjść z tego, co nas tak męczy już od ponad roku, cały świat, ale nas też. Więc taka perspektywa jest. Codziennie zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, codziennie możemy korygować te decyzje dotyczące obostrzeń. A jeśli chodzi o szczepienia, to nawet zdarzają się już takie dni, że prawie 400 tysięcy szczepień dziennie jest wykonywanych, średnio 200 tysięcy dziennie. Więc to tempo naprawdę mocno przyspieszyło. Pan Paweł Poncyliusz, ja tylko dodam, żebyśmy nie osłabiali czujności, że jest ponad 11 milionów szczepień, ale to jest po zsumowaniu pierwszej dawki, drugiej dawki, no Johnson jest jedna dawka. Ale żebyśmy nie czuli się tak bardzo dobrze wyszczepieni, jeszcze tak nie jest dobrze. Paweł Poncyliusz. Oczywiście dzisiaj jeszcze mamy problem z tym, żeby wyszczepić wszystkich tych, którzy są chętni, ale ja spodziewam się, że w lecie skończy się ta pula tych gotowych do szczepienia. I to jest pewien problem, chociaż no nie jestem dzisiaj zwolennikiem żadnego przymuszania, obligowania. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo delikatna, indywidualna sprawa. Wystarczy, że po prostu środowisko rządowe będzie cały czas, ale nie mówię tylko o ministrach, ale jakby środowisku politycznym, będzie też cały czas słało jasny, jednoznaczny sygnał odnośnie tych szczepień i to moim zdaniem też pomoże, bo po stronie opozycji to poza Konfederacją nie widzę żadnego ugrupowania, które by kwestionowało i szczepienia i w ogóle istnienie zachorowań COVID-u. Konfederacja też cała nie kwestionuje. To są tam niektórzy posłowie, którzy kwestionują. To nie jest tak, że wszyscy są zaprzańcami takimi. Zna tam takie... Ci, którzy chorowali, nie kwestionują, że chorowali na COVID. Na przykład mówię o tych, którzy dalej nie noszą maseczek, choćby w Sejmie, tak jak pan poseł Braun. Natomiast a propos tego luzowania gospodarki, to oczywiście to trzeba zrobić natychmiast. Szczególnie, że skala zachorowań spada, ale to też widać, bo my jesteśmy jako Polska parę tygodni później w całym cyklu niż Europa Zachodnia. Widać, co się dzieje dzisiaj w Europie Zachodniej. Mnie się podobają takie rozwiązania jak Dania, gdzie na przykład można już wejść do restauracji, o ile się zarejestruje taką wizytę poprzez aplikację na swoim smartfonie, więc to też może jest dobry kierunek. Natomiast obawiam się trochę tego pomysłu pana ministra Czarnka na wysyłanie dzieci do szkoły na ostatnie tygodnie przed wakacjami. Mówię o tych starszych rocznikach, nie mówię o tych klasach 1-3. Uważam, że to należałoby głęboko przemyśleć albo powiązać z powszechnym testowaniem i nauczycieli i uczniów praktycznie tydzień w tydzień w szkołach, bo wtedy mamy szansę, że dzieci nie będą roznosiły choroby, bo wiadomo, że one są bezobjawowe zazwyczaj, do swoich rodzin, do rodziców, do dziadków, bo to moim zdaniem jest pewne ryzyko i na to patrzę bardzo nieufnie. Uważam, że tutaj jeszcze nie wszystko przemyślano. No i ostatnia rzecz, no to w tym kontekście bardzo kuriozalne jest to, co zrobiono z wyborami w Rzeszowie, gdzie polityk pan Saczka, główny inspektor sanitarny, nagle podejmuje decyzję daje rekomendację rządowi o to, żeby odwlec wybory w Rzeszowie, gdzie Konrad Fiołek bezdyskusyjnie prowadzi z kandydatami PiS-u tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, która akurat w Rzeszowie się pokłóciła. No i nagle dostajemy informację, że nie 9 maja, tylko środek czerwca. To jest dość znamienne, biorąc pod uwagę właśnie to luzowanie gospodarki, zresztą słuszne, i cieszenie się tymi setkami tysięcy w każdym województwie czy w każdym większym mieście zaszczepionych ludzi, w tym właśnie w Rzeszowie. I tu można by było te wybory przeprowadzić tak szybko, jak to wcześniej było zaprojektowane. Minister Błażej Spychalski, było spotkanie całkiem niedawno przed ogłoszeniem nowego harmonogramu znoszenia obostrzeń pana prezydenta, między innymi z przedsiębiorcami, z wicepremierem Gowinem i pewnie pan prezydent był po stronie przedsiębiorców, jak możemy się spodziewać po jego wcześniejszych wypowiedziach. Czyli było szybciej, tak? Takiego wprowadzenia, bo dzisiaj jest akurat ten dzień, kiedy także i mój rocznik może się zapisać na szczepienie, do czego oczywiście zachęcam. Ja sam dzisiaj jeszcze zarejestruję się na szczepienie i mam nadzieję, że już pan zrobił. Nie, panie redaktorze, tak jak mówię, dzisiaj przychodzi termin na rejestrację. Tak, ale myślałam, że pan już z samego rana się zapisał. Dzisiaj dzisiaj takiej rejestracji dokonam i mam nadzieję, że w niedługim czasie tę pierwszą dawkę, tak, bo to mówimy na razie o pierwszej dawce, będę mógł przyjąć. No, jeżeli chodzi o harmonogram, no oczywiście on był dyskutowany, tak jak pan minister Sellin powiedział, przede wszystkim na rządowym zespole zarządzania kryzysowego, w którego pracach uczestniczą przecież także i w sposób ciągły przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, szef Kancelarii i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. My tam wydyskutowujemy różne decyzje, które są później podejmowane. No jeżeli chodzi o luzowanie obostrzeń, to trzeba mieć tutaj świadomość jednej rzeczy, że tu jakby nie wolno podjąć decyzji zbyt szybko i często jest tak, że jak słyszymy różnego rodzaju apele, że powinniście już tu natychmiast otworzyć wszystko, znaczy proszę być spokojnym i też jakby tutaj no nie wolno działać z gorącą głową. Trzeba naprawdę to wszystko wyważać i racjonalnie podejmować decyzje. Ten harmonogram... Czyli prezydent nie naciskał na szybsze luzowanie? Panie redaktor, pan prezydent przede wszystkim naciska na to, żeby luzowanie było przeprowadzane w sposób odpowiedzialny, żeby decyzje, które zostały, czy są podejmowane, były podejmowane w sposób odpowiedzialny. I także na spotkaniu z przedstawicielami tak zwanych branż zamkniętych, prezydent o tym bardzo wyraźnie mówił i powiem tak, no ze strony przedsiębiorców jest tutaj zrozumienie, że pewne branże są zamknięte z uwagi na to po prostu, że są to miejsca, w których ta transmisja koronawirusa według lekarzy, według fachowców jest większa niż w innych miejscach. I to jest tak, że trzeba po prostu wyważać dwie racje. Rację, która jest najważniejsza, czyli zdrowie i życie Polaków, no i tą drugą rację, czyli rację gospodarczą. I jestem przekonany, że przy rozsądnym, odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji, przy tym spokojnym wdrażaniu kolejnych luzowań w gospodarce, nie powinniśmy mieć do czynienia ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa. No, jak była nie tak dawno temu w Kancelarii Prezydenta Rada Gabinetowa, podczas której dyskutowano także te kwestie, no to później prezydent właśnie mówił o tym, że widać to światełko w tunelu, widać, że mimo tego, że zachorowań w ówczesnym czasie było bardzo dużo, to widać było już te pierwsze symptomy, że one będą dość mocno spadały. I o tym zresztą pan prezydent później na konferencji prasowej mówił. I dzisiaj jesteśmy naprawdę w bardzo dobrym miejscu, bo z jednej strony ten Narodowy Program Szczepień, już on się naprawdę rozpędził. No gdybyśmy oczywiście mieli więcej szczepionek, to by było jeszcze lepiej, ale też jakby z drugiej strony, pani redaktor, to pytanie, które pani zadała wcześniej, czyli o chęci szczepienia się Polaków, znaczy jeżeli ja widzę te kolejki, o których pani też dzisiaj wspominała w tym programie, osób, które są chętne... Stoją w deszczu. Pod parasolami. To naprawdę pokazuje, że my jako Polacy, jako społeczeństwo jesteśmy bardzo odpowiedzialni i chcemy nie tylko dla siebie dokonać tego szczepienia, ale także dla naszych najbliższych, także dla naszych sąsiadów czy znajomych, bo to przecież na tym to wszystko polega. I bardzo dobrze, i do tego zachęcamy. Prezydent sam także w momencie, w którym przyszedł czas na rejestrację jego rocznika, się zarejestrował. Później i dostał Modernę. Prezydentową zaszczepiony. No bo taka szczepionka została prezydentowi. Której nikt się nie czepia, że tak powiem, tej Moderny, także miał szczęście. Pani, proszę, naprawdę. Bo, no, no ale co proszę. No tak ten system funkcjonuje, że... Ale to nie jest żaden zarzut. Kiedy, co, jak i jaką szczepionką i tyle. No i tak powinno być. Teraz krótkie pytanie, bo już właściwie prawie nie mamy czasu, ale chciałam państwa zapytać o sprawę Mariana Banasia. Czy sprawą powinna zająć się Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, ponieważ Marian Banaś uważa, że jest inwigilowany i represjonowany przez służby specjalne, a działania tych służb, w tym przede wszystkim CBA, podejmowane wobec niego i członków jego rodziny, mają na celu zmuszenie go do zrzeczenia się stanowiska prezesa NIK-u. Anna Maria Żukowska, bardzo krótko, bo naprawdę mamy mało czasu. No prezes NIK-u mocno zalazł za skórę Prawu i Sprawiedliwości rządowi Zjednoczonej Prawicy, ponieważ jest jednym z nielicznych organów, który jednak okazał się być organem konstytucyjnych niezależny od tego rządu i faktycznie przeprowadza kontrolę również na wniosek Lewicy. Więc no jest to taka cicha wojna, bo ponieważ pan Banaś postanowił być jednak organem konstytucyjnym nie chodzącym na smyczy rządu tego czy innego. I bardzo dobrze taki powinien być prezes NIK i uważam, że te wszystkie kontrole, które NIK prowadzi, dają odpowiedzi na pytania, których pewnie także my jako posłowie opozycji inaczej byśmy się ich nie dowiedzieli, bo nasze interpelacje, nasze kontrole często pozostają bez echa. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jest nawróconym grzesznikiem. Co pani na to, że pan Banaś jest nawróconym grzesznikiem? No nie Nie wiem, ja raczej jako przedstawicielka lewicy nie szłabym pewnie w analogię religijno-biblijne. Teraz... Natomiast jest na pewno, stara się być niezależny, zerwał się z tej smyczy kontroluje to, co powinien kontrolować. Jarosław Sellin. Właśnie taką powinien mieć pozycję w państwie, niezależną. Jarosław Sellin, naprawdę po jednym zdaniu, bo już spojrzałam na zegar. Centralne biuro antykorupcyjne powstało po to, żeby właśnie wątpliwości dotyczące źródeł majątku osób publicznych badać, a wątpliwości są, jeśli chodzi o majątek pana Mariana Banasia i jego syna. I w związku z tym te czynności są podejmowane. To nie ma nic wspólnego z działalnością Najwyższej Izby Kontroli, tylko z tymi wątpliwościami, które się pojawiły najpierw Paweł w mediach. Paweł Poncyliusz, przepraszam, że przerywam. Paweł Poncyliusz. W badaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Paweł Poncyliusz. Marian Banaś ponosi konsekwencje takich znamion państwa politycyjnego, które PiS buduje. Paweł Grzesiowski, na którego donos pisze pan Saczka, główny inspektor sanitarny, 60 stron. Różni działacze strajku kobiet, którzy są szykanowani. To są jakby cała plejada osób, które właśnie podpadły państwu policyjnemu PiS, bo mówią inaczej, myślą inaczej. Przypominam, że o Marianie Banasiu mówili państwo wcześniej jako przykładzie państwa mafijnego. Właśnie w tym kontekście był opisywany Marian Banaś. Niestety Błażej Spychalski już się nie wypowie, bo już i tak przekroczyliśmy czas. Gościem byli Anna Maria Żukowska, Jarosław Sellin, Paweł Poncyliusz, Błażej Spychalski. Bartek Miś, do usłyszenia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam. Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Więcej o leczeniu ziołami na zielnikapteczny.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub